Jep, jep, mitäs helvettiä, taas täällä on joku ollut säätämässä ihmeellisesti. Joopa joo, tervetuloa Underground Huminaan taas vaihteeksi. Ja mitähän tähän muuta lisää, ei mitään. Se oli aloituskappale, nimeltään aloituskappale. Fiire itse asiassa, joo. Okei. Joo, semmoista. Mitäs sieltä sitten seuraavaksi on tulossa? Kuulla Buswick Billy seuraavaksi. Selvä, ja minkäs kappaleen herra meille esittää? Dollars and Cents. No niin. Game is getting paid is the name, but it's some niggas out there doing some fucked up things. You shot another nigga for nothing. If I'ma shoot a motherfucker, I'ma shoot his ass for something. I asked him, did he have some money? He said no. He said the reason he shot him, cause he was a straight up hoe. The nigga stepped to you and you wasn't going for it, so you killed him and ain't got shit to show for it. Before you was a broke motherfucker, check it. But now you's a broke motherfucker with a murder record. Did a killing just to prove you was a down nigga. But any nigga can pull the motherfucking trigger. If you wanted to prove you could go, you should've put the fucking gun away and went toe to toe. But you's a hoe, you couldn't go, so you shot first. Sent another nigga riding away in a hearse. And the judge gave you life for your first offense. But if it don't make dollars, man, then it don't make sense. Feel my money clip, hoping that one of these geekers don't start to trip. From down the street comes baby G. The motherfucker always wants something for free. The nigga asked me to see a dime, dig it. I had the feeling I was gonna get jacked all the time. He snatched my dimes and tried to make the block. I squeezed my trigger and let off 6 or 7 shots. Been knowing G ever since he was a little baby. He started smoking and the motherfucker went crazy. Man, I hate it had to end that way. But fucking with my money, G, you know I don't play. Why can't you fools just take a hit? Cause if it don't make dollars, man, it just don't make sense. To be a a big man, got everybody thinking he's in control. Out there frontin' just to impress them hoes. Talking like he got it going on so much, not knowing he was setting himself up. Claiming he's the biggest on the block. Say he's moving keys when he's really selling rocks. Big talk from a small time sucker. Got everybody watching him, including them undercovers. Got them white folks thinking he's the kingpin, and they wanna send his ass to the federal pen. All that talk got his ass thrown smooth in jail. Now he's trying to tell the truth about how much he sells. But them white folks ain't even listening, G. To them, you're just one more nigga off the street. They gave him cases he ain't have nothing to do with. And now he realizes frontin' don't pay shit. Now all he can do is reminisce. Cause if it don't make dollars, fool, it just don't make sense. Näin. Se oli Kesäkori-niminen kappale ja viittamassa The Dead Star Girls. Ja Dart Pader oli tämä esittäjä. Joo, iterated funk, mitä full antaa olla. Joo, niinpä niin. Ja sitten hetki hiljaisuutta, ei ole vaihtoehto, joten laitamme lisää musiikkia ja... Mitäs laitetaan? Laitetaan Grant Greenin The Final Come Down. Vähän tämmöistä funk-henkistä meininkiä, olkaapa hyvät. sinne meni Otis Gale, I'll be around. Joo, semmoista. Okay. No, okei. Okay. Mikäs seuraava kappale? En tiedä miksi, mutta nyt kun ollaan kirkkaa. Älä helvetissä. Kyllä. No sitten kuunnella. Kyllä. Ei nyt sentään kuitenkaan mikään surun pyyhit silmistä, niin sit mä alan itkeä. No, oi, se olisi kivaa kyllä. Ei helvetissä olisi. No. No. Minkä kirkka? Leijat. Tämä on päästäänkö leijan? Segurai alun perin kappale nimeltä. Jaha. Jos vain voit luottaa. No niin. Siinä en tiedä miksi olen valinnut tämän, mutta näillä mennään kato. Joo. Mitä on? Päätä seinää. Someone the same. Two lions enter the jungle and they just can't tame. So bring your love in. Dorin remiksi Sublimen kappaleesta Doing Time. Näinpä näin. Niinpä niin. Joo. No, mutta lisää musiikkia vähän erilaista laitetaan tällä kertaa. Semmonen herra, joka soitteli kitaraa ja kantoi nimeä Rory Gallagher, tulee nyt seuraavaksi meille soittelemaan kappaleen tattoolevyltään Sleep on a Clothesline. Okei. Okay. Yeah. If I was like Plato, then you let me rock. was the age of three. My master on the spirits didn't give a damn about me. Dropped out of school at 10 and got myself a job. I had to work all day now to help support my fight. Hey, those got up to you, made you feel so goddamn blue. End up with just a killing you. You got them dirty. And streets now, I wait for the push of man. I got to make my connection any way that I can. I've got to feel alright up inside of my room. I've got to feel my veins from that stuff, from that spoon. Oh, hey, don't you know it's got up to you? Made you feel so goddamn blue. It'll end up with just a killing you. You've got them dirty. No niin, siinä oli Lincoln Street Exit-niminen yhtye ja Dirty Matte Blues oli kappale. Kai mä sen Rory Gallagheri jo. Kyllä vaan. Joo, no niin. Joo. Sitten seuraava. Joo, kuulla punkkiin vähän aikaa. Punkkia. No mitä punkkia tänään? Totuus. Jaha. Soittaa ensin kappaleen nimeltään Systeemin kurveissa. Okei. Menee näin. Nonni, se oli disco kappaleellaan Ego. No niin, semmoista. Nyt sitten laitetaan vähän kontrastimeininkiä tuohon. Tulee Yellow, Touch okay. Yellow-levyltä. Bostik on biisin nimi, suluissa Reflected, ja näinhän se menee.

president, he's got his war. And folks don't know just what it's for. And no one gives us a rhyme or reason. You have one dog, they call it treason. The chicken feathers all without one gun. No mutta, siinä oli John... Ai saatana. Ai. Anteeksi, joo, John Legend mukanaan. Taustallaan The Roots. Ja Compared to What oli kappaleen nimi. No niin. Sitten tulee toinen, joku Johnny täältä. Johnny Otis Show. Täh? Niin. Niin siinä lukee. Joo. No tää on jostain siitä joskus helvetin kauan sitten. Anyway, muistan anyway, biisi on ma. Joo, ei, Jonnet ei muista kuitenkaan. Joo, he's making eyes at ma. Me. Ma. Okei. Okay. Joo, joo, joo. Tää on aika räväkkä, mutta alussa ärsyttävää kirkumista. Peittäkää korvanne hetkeksi. shit's going down again. These motherfuckers want me back in. Fuck. What up, our pig is a strap. Gotta get the ski mask. Get out the HK. What up, our pig is a strap ready for war. Fuck. What up, our pig is a strap ready for war. Niggas talking crazy cause they say that I killed one of they motherfuckers. Sucker ass busters. Better did not, I got drama with them niggas from the other side. Call my nigga Rich and his bride. Fuck them niggas, I got a trunk full of 38s and bullet shells. Ice, we can send these niggas all to hell. I never liked them niggas from the get-go. Used to break them in craps and fuck all they motherfucking hoes. Made another call, hit 30 killers on they hip. Ready to rock, packing magnums and glocks. Mad connections, who trips the question? Niggas on their way to play in the laser ray. Nigga, you got two strikes and I got two strikes. We can't afford to leave no fucking witness tonight. But if this is what they want, it's like Christmas to me. It's been a long time since the big bitch caught a body. Fuck it, I like the way you think, my man. I packed 20 motherfuckers in the Astro van. We'll pass your crib about 12:30. Dirty, nigga, be ready to roll. I know you heard me. Nigga, it's on, so don't trip, I'm down. I got the sawed off shoddy and I'm ready to clown. Blast a nigga in the face, kill his fucking whore. Ice, you done did this kind of shit with me before. What up, our pig is a strap ready for war. What up, our pig is a strap. They want me back in. What up, our pig is a strap ready for war. What up, our pig is a strap. Niggas want me back in. What up, our pig is a strap ready for war. What up, our pig is a strap. They want me back in. What up, our pig is a strap ready for war. What up, our pig is a strap ready for war. Niggas wanna ill, well my niggas get iller. Street full of hardcore stone face killers. One love, my nigga Big Rich Puff's bud. I don't get high, I wanna see some niggas die. Yo, some niggas hit the corner with their lights off ice. This shit don't look like nothing nice. But if these niggas wanna roll in my hood, yo, then fuck it. Break out the hardware, boys, blow up the fucking bucket. Niggas pulled out, my crew is ready. We turn the fire, rock the punk steady. When the shooting stop, car look like confetti. Went my ass home, jump back in the bed, G. Yo, why in the fuck they wanna fuck with us? When they know my pops is crazy and they down the bus. Big Rich take no shit from these busted ass tricks. Check a punk ass nigga like I check a bitch. I got no love for no nigga flipping, tripping on my fam. Goddamn, I'll make LA hot as Vietnam. But ill niggas should be left alone. Please excuse me while I rest my dome. What up, our pig is a strap ready for war. What up, our pig is a strap ready. They want me back in. What up, our pig is a strap ready for war. What up, our pig is a strap. Niggas want me back in. What up, our pig is a strap ready for war. What up, our pig is a strap. They want me back in. What up, our pig is a strap ready for war. What up, why? Our pig is a strap. Niggas want me back in. Where's 60s? Siinä oli hullu sini Saksan maalta, Mad Sin, ja Survival of the Sickest levyltään Nothing's All Right. No ei tuolla nyt kaikki olekaan ihan hyvin, kun tuulee niin, että posket meinaa revetä ja niin poispäin. Lunta silmistä tulee. Purskahtelee verta. Ja... Kyllä, vaatteet lähtee päältä ja lumi raiskaa vartalon. Kivoja pingviiniselfieitä siellä saa. No näin on. Joo, sitä ennen tuli muuten Ice Tea. Juu, mikäs? They Want Me Back oli joo. Kappaleen nimi levyltä Return of the Real. Juu, mitäpä seuraavaksi? No on siinäkin DJ biisi. DJ Punk Rock kappaleellaan Dedicated. Miten minä tällä kertaa niitä tilaan? Nehän varmaan jo tunnistavat minun. Minun täytyy sekoittaa ne muiden ostoksien sekaan. Hyvää päivää. Tervetuloa apteekkiini. Minä olen farmaseutti Laitinen. Kuinka voin palvella teitä? Niin. Mä haluaisin kasvovettä yhden purkin. Joo, koska mä sitä... Sitten karvanpoistotarroja. Bikinivaks. Joo, se loota. Vihreä. Sitten kaksi pakettia normaali laastaria. Normaali laastaria. Ja sitten yksi ihan pikku hetki, mä vastaan. Oho, meillä on aika. Halo? No moi. Minä täällä. No hei. Mitä sulle kuuluu? No mitään, rauhallisesti nyt ollut kotona. Kiva kuulla, että sulla on ollut ihan rauhallista. Mitä sulle kuuluu? Mä oon nyt vähän surullinen, mulla Irjan kanssa niin loppusuhde ja kävin työhaastattelussa, sain kyllä työpaikan ja sillä lailla haluaisin jutella sun kanssa. Haluaisit sä tavata mua? Lähtisitkö sä mun kanssa vaikka huomenna syömään? Moi, mä lähtän. Onko onneni kääntynyt? Ei enää yksin itkien itseäni uneen. Pelkkä koira seurana. Onko hän mieheni? Oi! Minä en ota muuta, kiitos. Jaa, hyvä on. Tuossa nuo ostamasi tuotteet ja se tekee sitten yhteensä 26 €15. Hauskaa päin. Kuulenko minä omiani vai mikä tuo ääni on? Apua, minä koiraa. Helsingin asema ravintolassa me istuimme olutta särpien. Me puhuimme vakavia asioita, elämästä tai jotain sinne päin. Ja muissa pöydissä puhuivat samoja asioita ominaan. Vihde valui flyygelin kannen alta ja kiertyi tahmeana nilkkoihin. Joku huomasi sisustusta muutetun, joku väitti maailmankin muuttuneen. Mutta meitähän mikään ei ollut päässyt muuttamaan. Valomerkki iski varoittamatta ja todella aivan liian aikaisin. Se aiheutti kiihtymyksen melkoisen, tarjoilija kertoi anteeksi pyydellen. On asemalla pommi ja keskiyöllä kuulemma jysähtää. Se käski kaikkia poistumaan ravintolasta, näimme asemahallin jo tyhjenneen. Joku meistä tyynesti lausui vain, että jos tämä on kalja viimeinen, niin juodaan se loppuun, joka pisarasta nauttien. Meitä seurasivat katseet hitaanlaiset, kun kymmentä vaille puolen yön laskeuduimme portaita eteiseen ja elein ylen korrektein. Tuikkasimme lanttimme odottavaan kouraan vahtimestarin. Me seisoimme aseman seinustalla ja odotimme räjähdystä mahtavaa. Kuvittelimme tornin nousevan korkeuksiin lailla avaruussukkulan, kunnes totesimme taas väärä hälytys, minne mennään jatkamaan. Minne mennään jatkamaan. Perkoilla levyltään monta hyvää syytä, lauluja viime vuosisadalta. Se on muuten kokoelmalevy. Niin, no. Niin, viimeinen Olut asema ravintolassa oli kappaleen nimi. Mm. Kauhea kahina. No, pistä biisin, ei tarvi kuunnella kahinaa. Okei. Nyt otetaan kovemmat panokset. Selvä. Veljet ja totuus vai tekila? No tekillä tietysti. Stop it! fantastista. Niin, oli. Niin, oli. Robby Krieger, niin, Door Jams-levyltään ja Big Oak Bassin. Jotenkin tuntuu, että me ollaan luolassa kuin kaiku. Hehe, se tuleekin tuolta toiselta puolelta. No mutta, mitäpä seuraavaksi? Koska kohta on haastatteluja tuota. Joo. Juu, se suoritetaan sitten puhelimitse räpättämällä ja näin poispäin, mutta pysykää taajuuksilla, niin tiedätte mistä on kyse. Yes. Nyt meille esiintyy Dvarves-kappaleellaan Way Out. Laita väärän biisin, kuunnellaan ekana Don Pennin Love Dub. Andromeda has screen, and Apollo has 13. Sighted a face for that flex and connects. Wop wop, aka ordinary them folks. Don't more pump for come with a two with a chop chop. The AM did a sighted a face for that flex and connects. Wop wop. Perfectly woke up on the next day because stroke struck its strength, calling hell. Kinda nice way, made me stare, pulled it all the way. Tanks gotta have a superhero. I'm kinda like young Mike and Spikes. Man's best friend, just peace for this once. A loyal mind, without she's true, but shit, the chick is an inside in lunar child. AKA ordinary, them drop them up, more apart, come with the tool, with a chop chop. The AM that inside the face for that, flex and connects. Walk walk, AKA ordinary, them drop them up, more come with the tool, with a chop chop. The AM that inside the face for that, flex and connects. Walk walk. I wonder badly, princess of justice. The bad stripe itchy inside my soul. Finally my capture place city. This probably I won the fight. Feelings, I can't believe my eyes. All I ever have a big dream. You know I'm a place to be. I wanna be a superhero, just like he was to me. Have you thought, probably Boston boy snag eatings. Mind thinking, this brand new feeling, feeling. I'm twisted the best ways, never please have myself a greeting. AKA ordinary, them fuck them up, more apart, come with the two, with the chop chop. The AM that inside the face for the flex and connects. Wop wop, AKA ordinary, them fuck them up, more come with the two, with the chop chop. The AM that inside the face for the flex and connects. Wop wop. No niin, tervetuloa. Meillä on täällä vieras. Puhelimitse kyllä, että no niin, nyt olet eetterissä. Tervetuloa. Kiitos. Kerrohan itsestäsi, kuka oot ja millä nimellä heilut menemään. Ja... Mä oon Niko tästä. Mä lempinimellä käytän itsellä Jeta, ja se on pitkä ollut semmoinen hauska. Ja mä oon useamman nimiltä tehnyt, että ollut Blue Shoe Dude nyt. Tällä hetkellä tämä on kaikista uusi projekti, mitä mä oon duunannut freestyliin. Vähän semmoista ihan saksaa ja klisee, semmoista niinku tängin juttua. Ja sitten just ehkä semmoista niinku ihan niinku muuta vaan tässä ajankuluksi, että kovasti koeta treenaa freestyliin tällä hetkellä. Sitten on Metalliini, mulla on Signik ollut. Bändiä tässä ollaan kasaamassa Broidikaa. Okei, ai metallimeininkiä. Joo, se menee, kun se tahdit on vähän parempi, kun ne 10 vuotta sitten, kun heittänyt biittiin rappiin, ne biitit alkaa olla vähän liian yksinkertaisia nykypäivänä. No se on kyllä ihan totta, että aika on loppuun kulutettuja. Kyllä, että sitä on kauan tässä ollut. Tuohan mä itse omia taustoja tässä niin kuin tehnyt aina välissä tällä, että paperit ei lähetty ja muistitiku, missä oli 150 metriä biittiä. Pari biittiä tulee ihan ikäväkin sinne, että se on semmoista kovaa ainakin pari semmoista, että jos jotain tuommoista noin, niin siltä voi kysyä, että siellä on tämmöinen hyvin biittejä. Joo. Jos haluaa kuulla, että millaista mä oon tehnyt, niin se on kaiken näköistä. Niin, sä voisit vähän tuossa, onko sulla joku YouTube tai jotain, mistä jengi voisi kuunnella vähän sun? Tällä hetkellä ei, mulla oli kauan jäissä ja mä päivittelin taas. Ja mulla on vanha tuotantoa, että mulla on ollut sen verran paljon vaikeuksia. Ja mä oon ollut semmoista, että ne on hetkeksi ollut sillä... Oho. taas siellä jotain pätkii. Nyt lakkas kuulumasta. Jaha, jaha. No, laitetaan sitten joku biisi tosta pyörimään. Donut Massacre laitetaan siksi aikaa, niin yritetään saada yhteys. After dirty past, the way to dance, the way to come, it's like a dark, you cheese sign with spin, the way to the way to strong with the wrist. Everybody know that the buff is both the rest, you know what I say, you gotta waste every good kind of shit. Either when you drop some props, put a go on my bus, you make that jazz, you have to toss it, there another way you believe it. Clock in the last part, two tolls, fan and beat you cold down, say when you go with the blue homie. Guns are ready full with the chest, with the chest, with the jack, jack, with the shack, matters. You wanna play for, damn right, let me play you, just when it all's cool, when I'm a rocks, all should we chase you, no dust, but if it works, it's always be here, from the droppers. With a cheese magic, that one shut the fuck up. Pay the pause. If you wanna go get it, that's the one I show with it. Big the sun, just when they come to where they do, so it will, so it does, when I'm clapping, when I'm a host. Yeah, that I was saying when I'm a rock inside, just wanted a party. Fuckers, not when I block you, ask a full blast. I wear the blue if I do all I can. Oh yeah, that I was saying when I'm a rock inside, just wanted a party. Fuckers, not when I block you, ask a full blast. Like I want to tell you some, I'm coming back. Joo, joo, täällä ollaan reilalla. Kato, huomasin itsekin, että kaatui toi tohon. Mietin, että onko mun liian paskaa settiä, että pitää laittaa kiinni, ettei kestä kuunnella. Ei, kun jotenkin täällä on vähän nämä lähiradiopiuhat ja systeemit on, sanoisinko, mielenkiintoisia tietyllä tavalla. Niin, missä sä oikein duunailet noita, ja kauan sä oot niitä väsäillyt, noita viittejä? Okei, on 15 vuotta niin tiettyä tasoa kirjoitellut, ja sitten harrastanut vähän freestyle-kännissä. Mitä nyt sitten, on tätä tullut kirjoiteltua, sitä on pitkään sitten ollut tauolla kaikkea, mutta ei koskaan mitään keikkaa pois, heittää pois semmoinen harjoituskeikko, niin sillä ei ole sinänsä sen pidemmälle on mennyt tai myyntiin. Kovassa mua koittanut aina välillä tarjoin tuputtaa, että laitetaan tätä Metsi Matskua ja jotain, mutta sitten niissä on aina joku, että ne kestää sen hetki aikaa, sitten mä poistan ne. Sitten mä katsoin, joskus vuosien päästä, ai niin, onko ehkä ollut tähän ihan hyvin, että on vähän ikävä sitten. On ollut semmoista hetkeä, tulee mennä sisään korvastuiseen. Kyllä se kuitenkin tärkeähän se on, että se taito pysyy tallessa, että pystyy tekemään, jos tarvii. Niin, näin on. Mua eniten kiinnostaa se, että jos jotain kertaa pystyy tekemään, niin sitten kysyy suoraan. Miten niin jotkut haluaa sitä musaa, mitä siihen voisi panostaa, että jos sitä ei kiinnostaa, niin voisi erityisesti vielä tehdä, koska kyllä esimerkiksi mullekin, jos mä sain sen levymyyntiin tai jotain, niin mä hankkisin just jotain lisää musakaan mulle tässä. Mulla ei edes ole DJ-dekkiä, että mä saisin miksattu kunnolla niinkuin trackkeja. Okei. Mä oon niin kova, jos vittu scratchausta, double time ja kaikkea tämmöistä tekee. Että niinku treeninä ja sitten niinku hahmottaa sitä niinku systeemi. Sitä, niin, että mitä se sointuu siellä taustalla. Niin. Joo. Joo, tosiaan mä laitoin, minkähän mä äsken laitoin, Donut Massacren tossa. Niin, se oli ihan läpäl keksin vanha nimeä. Joo, se on muuten aina vaikea keksikin noita biisin nimi. Mitä enemmän niitä miettii, sitä enemmän se vaikea tulee. Aina just joku ihan yksinkertainen. Niin, niin. Joo, ei mä ihan näkään, mitä tässä nyt on teillä soitettu, niin ihan nyt ihan levimaksua. Nämä on sinänsä tässä kohtaa, missä mulla menee nämä mun taidot ja vaikutushalueet, millaista pystyy tekemään. Niin kuin Atilhan näytille tässä laittaa, että vähän tyylistä toiseen eri taustoja. Mutta niin kuin sillä tavalla, jos ihmisiä kiinnostaa, niin pystyy sitten satsaamaan. Sitten tavallaan, jos mä treenaan enemmän, niin ja tulokset on ainakin näkynyt. Kovasti mä koitan, otan aika tosissaan nämä kaikki räbät. Kyllä oli niin paljon vaikeuttanut, kun oli niin paljon reissailua ja kaikkea tämmöistä Suomessa. Aina jotain, että sit, niin kuin, on kuitenkin tavoitteena viedä homma eteenpäin, treenaa, kirjoittaa, että päässä joskus vanhempaan. vanha tekijä vielä ehkä jotain tässä tutustua toihin hukkoihin. Tässä kerralla mulla on tässä, missä mä oon tässä Vaasassa, niin mulla on vitu hyvä trendi tässä naapurissa. Tehdään yhdessä kaikkea tällä vähän vitu nautina tässä ollut ja tällä kaikkea. Täysin niin. Palvelu pelaa ja vitu gourmet-ruuat ja omat jutut kaikki tässä ponalta kiittää kaiken vitu sekoilu ja sairastumisen jälkeen. Siinä on elämää tärkeämpi juttu, että sitten tavallaan kun mulla on paljon omat asiat, niin paljon eteenpäin, niin muussa laatu on kanssa alkanut parantua. Ja sitten kun oppi huomioimaan tyttöjä, niin sitten siinä tavallaan tuli on se tietenkin mistä mieltymyksistä tällä on, mutta niin sielläkin pystyy erikseen satsaamaan semmoista niin housea, niin kuin R&B ja poppia, semmoista jotain kevyt rockia, niin pystyisi tuottaa myös niin kuin tytöllä, että onhan se kohtelasta ja myös tytöllä, että jos ihmiset kertovat niin kuin ajattelemaan, niin pystyy. Okay. All right. Hei, onko sinulla niin kuin jossain tietokoneella tätä musiikkia? Mulla on just noin, että minä tuohon sähköpostiin laitoin. Okei. Mä en osaa käyttää sähköpostia. Mutta niin kuin ajattelin vain silleen niin kuin jotain kuulijoita varten. Jotkut osaa nykyään jo käyttää sähköpostia. Tai sitten tosiaan. Mutta eikö jätkä laita tämän nettiin. Jonnekin? Joo. Jakelu. Idea on saada joku manager tai hyvä frendi. Voi saattaa levyä myyntiä äsken ja lähettää diilet. Totta kai hän pitäisi niin kuin biitit kanssa jostain tekstiä. Niin. Ihan vaan se, jos mulle jotkut haluaa, niin voi laittaa kyllä viestiä vaikka Facebookissa, mitä mulla on tullut. Muussa projekteja tai jotain. Puhu valkoiselle puolelle. All right. No mut hei, sitä odotellas. Pitäisikö kuulla joku toinen biisi? Joo, laitetaan tosi yksi biisi äkkiseltään, niin saada laitetaan? Mikä olisi? Tiedätkö mitä biisejä täällä on, mitä meillä on soitettu? No tuossa on toi Yo What Up. Pari mennyt jo. Joo. Se yksi, millä on ihan ihme nimi, Nolla Out ja numerosarjaa ja niin pois päin. Ja sitten toi vaan Donald. Rohkeasti. Siitä vaan rohkeasti. No pistetään Yo What Up, niin mä vähän virittelen tuolla noita piuhoja ja muuta. Joo. Näin on, että joutuu säätämään. Tämä on aika freshin nätti ja siisti olla tässä lähetyksessä, ei enää ollut tämmöistä. Mop, mop, I come with a tube with a chop chop. B.A. under the side of the face for the slicks and connects. Wop, wop, A.K.A. ordinary, them from the mop, mop, I come with a tube with a chop chop. B.A. under the side of the face for the slicks and connects. Wop, wop. Perfect, I woke up on the next day. Because stroke struck the strength, all it held. Kinda nice way, made me stare. Pulled it all the way. Tanks gotta have a superhero. I'm kinda like young Mike and Spikes. Man's best friend, just peace for this once. A loyal mind without she's through the shit. The chick is an inside in lunar child. A.K.A. ordinary damn frog. The mop mop I come with the tool. With a chop chop. The A.M. that inside of the face. For the slicks and connects. Wop wop. A.K.A. ordinary damn frog. The mop mop I come with the tool. With a chop chop. The A.M. that inside of the face. For the slicks and connects. Wop wop. My captured place city. This probably life won the fight. Feelings I can't believe my eyes. All I ever have a big dream. You know I'm a place to be. I wanna be a superhero, just like he was to me. Have you thought probably Boston boy snag eatings? Mind thinking this brand new feeling. Feeling I'm twisted the best place. Mary please have myself a greeting. AKA ordinary damn fuck the mop mop. I come with a tool with a chop chop. B.A.M. to the side of the face for the slicks and connects. Wop wop. A.K.A. ordinary damn fuck the mop mop. I come with a tool with a chop chop. B.A.M. to the side of the face for the slicks and connects. Wop wop. No niin, sieltä tultiin takaisin ja joku rapisteli. Näin. Joo. Niin. Mitäs tässä? Ihan hyvä, mitä sulla? Siinä tämä biisi oli. Mitä ukko? Niin toi... Mitä vähän sieltä? No niin. Arvaas, kuka täällä on puhelimessa? Myös. Täälläkin myös. Niin, tunnistitko tuon äskeisen? Joo, se on Metsi Frendi, mitä sanoo, Appeli. Näin on. Mitäs? Hei. Mulla kuuluu tosi huonosti, tai tiedät sä? Joo, kun kato. Tää asia, että sulle kuuluu hyvää. Niin, sun pitäis Appeli tulla melkein, tai sillä lailla mä laitan näin, niin sä ehkä kuulet. Koska mä joudun. Joo. Niin. Mitäs, Niko? Onko sulla osoite antaa, jos fanit haluaa jotkut kirjoittaa sulle tai muuta vaan ottaa yhteyttä, kysyä biiseistä tai laittaa vaikkapa sulle ne kuulokkeet sinne? No niin, kuulitko ton? Mä en kuullut mitään. Niin justi. Eli Aapo kysyi, että joku osoite, että jos fanit haluaa lähettää pikkuhousuja, kuulokkeita tai mitä tahansa sellaista, että mihin voi lähettää. Mitä nyt ei kuulu taaskaan? Ihan ihmeellistä. Vaasassa on häiritä laitteet. Niin näköjään on. Foliohatun tarvii. Supo perkele. Siis ne Vaasaa. No nyt kuuluu. No niin. Mulla voi siis, mulla Facebookissa laittaa viestiä, niin mä voin. Vähän niin kuin tapauskohtaisesti. Niinpä, tietysti. Että tota, mä siis, mulla siis, mikä mun Boston Boy Skyline. Facebookissa mä käyn nopeat siivillä tässä. Haluatko laittaa terveisiä? Mä en kaikkia muista, mulla vanha lahannut pääni. Ei ole lahannut. Ei ole vielä, et ole kansanedustaja kuitenkaan. Hei, haluatko lähettää terveisiä jollekin? Tuli mieleen tässä. Tämä on Blue Shoe Dude, Boston Boy. Joo. Tommosa, niin mut saa Facebookista siellä kiinni. Okei. Okay. Tota, sitä, mitä mä tässä kelasin justiin aikaisemmin Aapukaan, niin oli tämmönen, että tarvitsi niinku DJ-laitteen. Ja mä vastavuoroisesti itse tuottaisin musiikkia, myisin levyn, vaikka niin monta kertaa kelpaisi DJ-dekit itsellässä, mutta niinku palkakseen tekee musaa. No niin, menikö taas? Meni. Pätki. Joo. Ne on nää piuhat täällä ihan perseestä. Toimiko vielä? Vai katkesko kokonaan jumalle? Jumaliste, katkes. Voi hyvänä aikaisen. Sokeiksi aina. No niin. Onneksi Vaasassa vastataan nopeasti. Toivotaan. Nopeammin kuin vastaamassa. Siellä oli se tietomurto. Niin. Joo, taas on vittu lähetyksi. Näin on. Täällä piuhat on ihan sotkussa. Ja kun sähkömiehelle väärät johtopäätökset näitä vetää. Tää on hyvää läppää vittu, mikä lasi. Siis todellakin. Haluutko Niko lähettää terveisiä jollekin? Terveisiä kaikille tasapuolisesti. Ja tiedätkö, sulle lähettää myös koko ystäväpiirisi ja kaikki tutut ja tuntemattomat. Kyllä. Kyllä. Kyllä, kyllä. Jääpä teki sen, tiedätkö? Mulla ei aina nää mun jutut tässä, mä lähden kelaan. Mut hei, sä oot edennyt tavoitteessa. Niin. Joo, siis me joo. Ollaan edetty lumihangissa. No mitä mä nyt sanoisin tavoitteesta edistyminen, että niinku, onhan tässä kuitenkin silloin, kun se musa aloitti, niin se on aika vaivalloista ja hankalaa. Nykyään ne menee niinku aika helpommin, että minkälaiset puitteet sulla on siellä Vaasassa nyt? No, meitsi oma huono, missä on yksi olla. Ja tota, mun telkkarit alapuolesta, DVD-laite. Sä hankittu nää pienet studiokamat tähän huoneeseen. Ja sä tarvit, DJ-mikin ja kerro mitä muuta laitetaan. Siis mulla on Broidella se meidän parempi mikki. Meillä niinku mikki on, sit meillä on äänikortti, sit mulla on toinen tommonen digitaalimikseri. Se on mun karaoke, missä voi säätää äänikortin näitä kaikki kaiut, mahdolliset kaikki. Mut tämmöset niinku DJ-dekit, nyt se on ihan halvaa, mitä mä katoin. Alle 200 maksaa. Laitetaan korvan taakse. Niin, semmoinen kontrollerimalli. Sitten kerää sitten semmoisen porukan, josta kysyy, mitä musana haluaa. Jos ne tekee niillä sen hyvän, kun katsoo näissä hyvin, niin vaikka 20 ihmisen porukka, ketkä tukisivat sen hankkeen. Sitten saisi ne dekit, niin saisi... No, kaikki on mahdollista, tiedätkö? Pitää tämä nyt koittaa ajatella jotain bisnestä, vaikka tämä olisi maailman helppo ammatti, joku puhuminen tai tämmöinen. Mikä sekin on vähän aina niin, että... Mutta se vaatii kans jotain. Kyllä. Et saa se sanan ulos. Olen treenannut ainakin. Oot, mä oon treenauttanut sua täällä ADHD-päin. No, sä oot niin paljon, että sä pysyt mukana jo kolmeskin keskustelussa. Joo. Joo. Näin on. Tää on hyvä. Joo, ja johtaa vielä kaikki. Tiedätkö mitä, Niko? Joo. Muista aina voida hyvin paremmin kuin muut. Todellakin. Sulla on aina tuommoista, mitä muistat varmaan joskus joku 5-7 vuotta sitten. Aina alkoi sieltä jotenkin näin. Meet sielläkin näin ja sitten pitää näin. Ja vapaa tyyli. Kyllä. Kyllä, mikäs mulla voisi olla? Ensin työt, sitten huvet. Kyllä, sanotaanko näin, että pikkujoulukin voi juhlia aina kun siltä tuntuu, mutta joulupukkina voi olla myös kerran vuodessa. Että se, mä en juhlinut joulua sun kanssa, niin ehkä mä saatan sulle jonkun lahjan keksiä sinne. En vielä kerro mikä noista laitteista, mutta se yllätykseksi, miten pidetään Nikoa jännityksessä? Joo. En mä tiedä, ei ollut ehkä tarkoitus tulla ruinaa rahaa tänne asti. Ei ole rahan ruinauksesta kyse, me ollaan ystäviä. Tiedätkö, me ollaan ystäviä. Pizza perrataan, kun tulee, niin meitä sponssaa. Yes. Varankirjuuta kehiin vaan. Kyllä, niin. Ehdottomasti. Ei se väärin. Tässä tullut rianaista rahaa, mutta tässä on, mitä mä olen saanut, 3 tämmöistä jotain. 4 vuotta, kun sä oot nyt duunannut se Vaasastota? Joo, 4 vuotta tulee tänä vuonna täyteen. No kyllä sulle lisää laitteita pitää saada. Joo, niin kuin vaikeammat ajathan tässä nyt menee ohi kuitenkin, että oli aika paska olo pitkään. Nyt tässä ihan kaikki tällainen, niin meitsi on ihan ujee. Näin, no niin. Kyllä. Se on kato lippa korkeimmalla. Joo, lippa vinossa. Tää saatana piuhat ei me enää pysy kiinni. Ärsyttävä on hetkittäin. Ei se mitään, tulee vähän sama fiilis, kun kuuntelisi vanhaa vinyyliä silleen, kun se rahisee. Joo, kunnon rahinnat. Ja aina voi vedota tuohon lumisateen. Mutta ei yhtä härski ääni kuulu. Menihän se katki taas. Joo, se on vissi. Jaha, pätkäs. No pistetään biisi pyöriin siksi aikaa, niin Kyllä näin on. Joo. Yesterday the past you wait you dance the way you come it's like you dance you cheese sign with speed to the holding it the waiting to the weather strong with the whistle like the last part two holes fell and beaky cold down with say with the goop with the blue homie everybody's know that the buff for the relation toss the weather super toss the plus or just the same toss the plus the same. So under the back of the bass, you bet you grow the solace back. You bitch, it's time to be the target. With it, you're growing. Everybody on this wheel, don't do it, share them. Like you wanna say it when it's just a sign of when it's in it. Because I'm in it, we can't be going to get it. That's the way it, hold it, tell you, I'm steady. Who's your ready? Just from the level one, I'm just to win it. That's the way again, it'll decide when to settle. Everybody hunting where it's just a hold. Yo. If you like when I drop the light, that's the way to change your energy. That's the way it's time to be the who's when I'm holding. That's the nerd, you puff, bap, and don't send the dust. Way to draw the money, why do you grind it out? The way to wear the whips, the sun that starts with. You know where to get it, because I will be the holy day. The time to wear the mind, the rock is this is where I'm a stem. Either way, because I'm the mic's best friend. I'm the Renee J from the Boston boys. This is my spell, I don't wear when the rock is thrown back. I wait when I'm wicked, so I just burn the jail. But when we're rocking, then it seems like we decide to repair. When we're gonna stop people, arrow, but don't you trip it, you get the tricky messes. When they drop you on again, everybody messes. She's with proper, which is making dust for it. I've got this way, the way, the way, no upper arrow, she. Now the way you get the big inside, just wanna hunt and hold it. Yo, you do a stand when it's magnet. We come to the back, beat, make it bold, down to the back, back. And the road, the way they chase us, and the way you chase us. Oh, blue. Everybody do any game, it always ended, almost ended. I was ended, it's just a sign that you should go. We should know what they be, no hope is around. They're dropping it to South Bay, they heal the bastard. Joo, huomattu on, että on hieman lyhkäisiä kappaleita. No niin, takaisin olet linjoilla. Okei, hei. Joo, perinteinen lähiradion efekti, missä laitteet toimivat, jos sille päälle sattuvat. Joo, sun täytyy tehdä vähän enemmän matskua, kun noin biisit on noin lyhkäisiä, niin ne on aika äkkiä soitettu. Joo, no mulla haali tossa kato, kun tuli vähän liian kiire aikataulu, mulla on valmiina mitään. Viime tiin kanssa eilen illalla noin valmiiksi 2 lisäystä siihen, että muutenhan siinä on ollut vähän muuta näitä. Mun tyyli on about tommonen, että jos kiinnostaa, niin saisit pyytää tekemään matskua. Tai vähän jotain ylipäätään näin. Niin Vähän vaan samasta tuon tyylistä, meikä nyt tekee muutamassa osuudessa. Ja... No niin, taas niin, tää. Tosiaan. Ja mulla on no. muutama ässä ihassa. Niin jos mä treenaan tässä vaikka 2 viikkoa, noin on treenattu 5 minuutissa, mitkä mä tähän asti duunasin. Joo. Mä kovin monella toistolla en vetänyt noita, että semmoista niin basic mä treenaan toteen. Näin, no. niin tota... Sähän voit laittaa sitten tuohon sähköpostiosoitteeseen ughumina@gmail.com, mihin laitoitkin noita, niin vähän lisää, mutta laita joo. ehkä vähän lisää jotain saatesanoja niihin, niin sitten voidaan soittaa, kertoa vähän niistä, kun eihän me nyt joka viikko voida sulle soitella täältä, kun on muitakin vieraita enkemässä no, lähetykseen. Kyllä, kyllä, mutta joskus, jos tämä nyt menee tässä näin, niin katso jollakin kertaa, niin porhun valmistautuminen ja sitten niin näkisi. Kyllä mä heitän siihen niin kuin vaivaa tietenkin, että se voisi olla. Tämä niin kuin tosi hyvä pääsi alkuun, kun on ollut tätä studioita ollut pitkään aikaa, niin sitten kuitenkin saa homma nyt kääntiä tässä, niin on varmaan tässä homma taas liikahtaa eteenpäin, että mulla on pitkään sitä vanhaa omaa konetta, niin jäi sitten kesken, kun mä olin just päässyt hyvää saumaan, mutta tässä just näin eteenpäin. Tämä oli tosi cool ja kiva päästä käymään tässä tällöin. Mulla on varmaan yksi ainutkertaisia kokemuksia ja näinkin kerran elämässäni radiossa tässä näin. Joo. Joo, niin kyllä siis, jos joskus uudestaan, niin vielä vähän. Sun täällä kiva kanssa on tässä. Jutellaan ja sitten friendinkin sää pääsi vähän niin kuin adjuntoillaan kaikkien viemään tätä hommaa eteenpäin. Ei adjunt. Assistaa mulle. Niin. Ja yleisesti tämä saattaa olla ihan hyvä päivä. Mulkin niinku, onneksi oli tällä hetkellä sellainen paskapäivä. Mä jännitin sitäkin, että meneekö tämä kaikki pilalle. Ei sitä aina tiedä. Eihän sitä tiedä. Mitäs Huli, olit sä jotain sanomassa? Joo, mä unohin sen. Mutta niin. Joo, hei oikeasti. Tota, niin, sit kun kerkeät joskus tänne päin, niin tuut livenä haastatteluun. Niin. Tiedätkö? Haaste on nyt laitettu. Heitetty, kyllä. Haiste on heitetty. Mutta tota, niin, nyt kun muuta muistan, niin meillä on ensi viikollakin haastattelusta. Niin, ja sitä seuraavalla. Sitten mä sanoin, haastattelua pukkaa. Että nyt 2 viikkoa sun ei kannata karata sieltä, kun meillä on haastatteluja. Kuinka kiireisenä tää tulee asiakkaat tälleen, kun meneekö paljon? Joo, ja nyt on niin paljon lunta, että jalanjäljen... Mukana on helppo seurata oikein. Kyllä, ne paljastaa. Kannata. Sehän olisi suorastaan kuulua. Niin. Joo. Joo. No itse asiassa alkoi tähän vaikuttaa päivästä herää. Lähti räämät silmistä. Niin, tämähän sitten tulee kuitenkin tuonne Facebookiin linkki, että mistä saa tämän taltion, koska eihän tämä nyt Vaasaasti tämä lähetys kuulu kuitenkaan. Mutta laitetaan sinne sulle linkkiä ja sinne sun tänne ja vähän tonnekin. Kysy, onko Vaasalla omat? Onko siellä muuten omat sivut Vaasalla Facebookin? Niin kuin nämä sinne sä olet. Ei tietenkään, ei ne uskalla mainostaa itseänsä. Kivitauloihin hakataan edelleenkin. Kyllä. Saputtaja voisi olla kanssa. Ja jollain puluilla lähetetään viestejä. Kivitaulut. Tarvii aika monta pulua, kun yhä kivitaulun lähettää. On, mutta on se näyttävän näköistä sitten. Kun se on kyllä. Näin on. Mitäkään semmoinen menee, onko tämä niin kuin toiseen tarvetta, kun mä olisin niin metalli olisi mahdollisuutta, mutta ei ole bändiä tällä hetkellä. Se on joskus 5 vuoden sisällä taas toinen suuntaan. Niin. No, mutta sehän kuulostaa ihan hyvältä. Että en mä tiedä sitten, että niin kuin... Kyllä se varmaan pystyt... Tulee musiikki päässään tekemään kaiken näköistä. Niin, ja pystyt, ja se varmaan tuota koneellakin jotain metallibiittiä veivaamaan, mutta osaako siihen soittaa kitaraa? No itse asiassa mulla on sähkökitara tosiaan. No perkele. Sillä niin, mutta osaat soittaa sen. Niin, se on asia erikseen. En mä osaa, että se olisi toinen. Laittaa se tarpeeksi lujalle, niin kyllä se siitä. Joo. Treenaa Smoke on ton Waterin riffin ja bändi kasaa. Joo. Pyytää sitten kaikki kuuntelemaan siihen, että näin se menee. Ei ku. Hei, miten se mutta hei, seuraavalla kerralla. Odottakaa hetki vielä. Mä odotan. No niin, uudelle. No ei ku. Niin. Joo, tolla hurmaat katon naisia. Vai miten? Joo. Kyllä. Lähtee pikkupökät niin leijumaan sinne sun suuntaan, kun soitat Smoke on the Waterin päin persettä. tuommoinen 10 kertaa perätyste, niin suosio on taattu. Joo. Se siinä. Joo. Joo. Tämä menee oudoksi tämä haastattelu. Niin meneekin. Hei, mitä biisi? Toisaalta emme ikinä olla tehty puhelinhaastattelu, paitsi kesällä me etsin Kilpisjärvi. Niin. Nyt huomioon se underground. Niin olikin. Niin. Mutta se oli eri juttu. Ei ollut artisti kyseessä, vaan kyseessä olit sinä. Narsisti. Narsisti oli, no eikä arsisti. No en ole narsisti. Narsissi. Niin, joo. Aika hyvä. Joo. Sitten on muutama biisi vielä. Mitäs me ollaan nyt soiteltu tosta? Moppisokkiin me soitettiin äsken. Joo. Sitten. Ja se kysymys. Tämä Neivi Kämpillä toi. Se ei varmaan toimi toi kysymysmerkillinen. Katsotaan. Katos vaan. Täältä tulee nyt yksi. Laita. Alkaa humina. Oho, ei enää oho. Se oli siinä se. Niin. Meillä on vielä puoli tuntia aikaa. Joo. Ja sulla oli harmillisen vähän tuota materiaalia tässä. Niin kyllä, kyllä, ikävä kyllä. Niin, siitä joo. Voisi kyllä kysästä vähän, että miten nämä, mistä olet vaikutteet ja niin poispäin. Nämä perinteiset kysymykset, mitkä joku suosikkilehti esitti aikanaan silloin jo ennen kuin se kuoli. Niinpä. Joo, no niin, mutta yritän joku tehdä oma juttu ja sitten muuten ne soittanut itsellä tuota YouTubessa, sillä mutta niin kuin, en mä sillä suoraan, mä oon niin kuin välillä ollut tämä, mistä mä oon niin kuin ehkä päässyt sille inspiraationaaliseen tilaan. Mun niin kuin vaikutteet on tavallaan ihan kaikesta, että se kyllähän niin kuin jos tekee jotain, niin sitten saattaa saada semmoisen ihan pienen vaikuttajan kaikesta ylipäätään, mitä tekee. Joo, ja näin. Tuo on se vähän niin kuin mitä jotkut sanat olet, mitä syöt. Mutta onko sun niin justiin nämä musiikilliset esikuvat, niitä mä tarkoitin? Joo, mä voisin miettiä, mulla on hakealla ja osu niin monet, että niin. Ja se on varmaan tuolla metallipuolella mennään tällä hetkellä. No mikä sulla on metallissa se on hyvät kova sana? Ja hyvät rummut, semmoinen darkki-kitara. Ja mut kova sana, niin kuin metalliartisti sun mielestäsi, sano joku. No sanotaan, että niin kuin muutamia ihan hyviä hetkiä, niin kuin Salella on ollut, että metallika on ollut. Labat niin kuin aika usein melkein kaikki on jossain kohtaa saanut soitettavuus. Niin. Tota näin. Mutta niin metallimusiikin esikuvia, osaatko? Sitä mä tarkoitin taas vaihteeksi. Mä olen mennyt vaikeaksi, mä tuntuu, että mä olen humaltunut tässä jotain. Jaa niin, se on se kuuluisuuden kirous. Yhtäkkiä kun huomaa, että ei, paitsi tosiaan. Ehkä meillä on just ne kolme kuulijaa ja niistäkin kaksi on suposta. Toinen yrittää ymmärtää, toinen kirjoittaa. Niin, yritysymmärtäjä, vai niin joku semmoinen. Yritän ymmärtää yritystä, yrittää ymmärtää yrityksen ymmärrystä. Yli ymmärryksen yritys. Niin, ollaanko me nyt kaikki biisit? Ei olla vissiin. Tuossa on vielä toi Expectabowler. Joo, sulla on nimet näille biiseille. Onko se sitten tästä alempi? No nyt tuo, onko se vielä siellä? Joo. Joo. No vähän väsynyt tässä. Istunut penkillä puoli tuntia, ei ollut mitään. Niin, kyllähän se alkaa perse puutua pahanlaisesti. Muutama etunen ja punnerrus, se on siinä. Alkaa toi vessassa käyty. Ei oikein vittis mennä kesken lähetykseen. Röökile vaan. Sanot niille hoitsuille, että kohta tulee semmoset setit niille kuunneltavaksi, että oikeesti muuttuu siniseksi niitä housut. Mä otan esikuva, jos mä olen ikinä ajatellut itseäni, niin mulla on mun kone on mun esikuva. Okei. Sä oot kone kyllä. Se on semmonen kone, joo. Semmonen mylly, että... Helvetin masinat saatana. Kyllä. Sentään. Joohan ne hyvin olla olemassa. Varsinkaan, kun ei aina saa sitä bändiä kasaan ja sitten tarttisi kuitenkin jotain botneja. Näin se menee. Mutta hei, pitäisikö sinut päästä veskiin ja noin poispäin? Niin lähettele lisää päästä matskuun, niin me soitellaan kyllä täällä. Joo. Tämä on niin UG kuitenkin. Voi sanoa, kauheat kolinat. Joo, oikeasti siistiä. Ei ole ikinä näin pitkän matkan päästä tullut tehtyä varmaan haastattelua muuten. No ei, kyllä. Et kiitos. Mä pidän ihan pienen breikin. Joo. Niin katsotaan tos. Joo, okei. Okay. Tos minuutin päästä. No, muutama minuutti, joo. Joo, yes. Joo. Yes, joo. Moi. You ain't shit, man, your story's a joke. You should package it with a lot of smoke and 6 feet of rope. Stay awake, little misfit. Her lips wet a very particular mischief. Sis, wiggle an index if your limbs let. Settle for a warm burgundy bubble out of her beak instead. Hey, tequila the Frida worm. Had his liver scuba suit up on a Sabbath. His personal pale rabbit. At the holes end, her delicate mitten tips. For sticking pissy liquor in him every day at six. Silly predictability is a bitch. Fully patterned, had her awkwardly christened in the small talk chalkboard, she said. Less of a fixer rubber than my last bar. Funny, you're less of a fixer rubber than my last tour. Crest, symbol act to the milky wit of today's youth. Both chuckle out, next couple on a house. Next couple on a couch, swapping social coma rants. Phobias and soldier doubts, jokes and corporate mogul bands. Motor mouths, the key to open is closure. Pussy plus yay, she hid in a broken toaster. And later wake neighbors over chemical flavor. The fuck sickly, tooth nail beauty through the skin. An object at rest tends to remain at rest. And an object in motion tends to remain in motion. With the same speed, slow down. With the same speed, slow down. With the same speed, slow down. And in the same direction. Night of dizziness is similar to whimsy with a pretty twist. If pretty is a bidding war for meteors, a 50 sniffing cigarettes and pills on a speaker. Silhouette about a muted television and the rickety Venetians. Between tweaks, he sweeps at Home Depot and reads. Mostly biblical, but not cause he believed. But found a lexicon of Jesus, heavy literature fly. Feverishly sponged up the information high. Faded to the cradle of his same deck, train wreck. She pet him with a mechanical tape deck playback. Plus the depressants. Some of the two combined paychecks sung less when little Debbie Deacon put her legs back. Drunk, put her on a business end of his favorite cup, the from Corinthians. Sunk into the comforts of a kid again, enough to share the stuff that truly interests him. This is where the vision of a shiny, happy Christmas end. Tipsy little princess wasn't listening, just yesing him. The more she fed him yes, the more he fed her fresh barbiturates. Assuming it was them against the world into oblivion. But he was just a stupid simian to let her live an with it. An object at rest tends to remain at rest. And an object in motion tends to remain in motion with the same speed, slow down. With the same speed, slow down. With the same speed, slow down. And in the same direction. Yeah. pirouetting madly on a mirror full of baggies in a valley of the irritable Aggie. Any sincerity, miracles, a memory buried in a backseat by the hazardous materials was seriously gasping. Here he is in action, trying to patch up the attraction. Figured he would win her back if he acted a common passion. Penned a couple chapters about a sassy pair of magnets with a cottage on a hill and a picket fence and a marriage. Never having gathered a rabid enthusiasm over language was fashioned around the aspirin in his cabinet. Asked her to read it, expecting flattery after the fact. This is an exact imitation of how she reacts. You ain't shit, man. Your story's a joke. You should package it with a last smoke and 6 feet of rope. Man, she knows five chores, more coke in all fours. Said, leave me on the floor and leave the dope by the door. Bounce, store shook up, she cook up aluminum. Consuming every skull and crossbones in the room. And under 2 minutes, he fuming with a flip lid. Storm into the crib and find her body on the tiles. Like, no, she did it, yes, she did. Stay awake, little misfit. Her lips wet a very particular mischief. Sis, wiggle an index if your limbs let. Settle for a warm burgundy bubble out of her beak instead. An object at rest tends to remain in motion with the same speed. Näin, se oli Aesop Rock tässä välissä, kun on näitä tiettyjä teknisiä ongelmia välillä, niin näin siinä käy. Joo, se oli Fumes, oli biisin nimi, ja Non Shall Pass -kappale. Joo. Joo. Niin, tuleeks vielä tää, juu, haastattelua. Aha. Hetken jatkamme näköjään. All right. All righty. Aha, mitä? No niin. No niin. Suoras lähetyksessä taas. Yhä. Taas. Ollaan. Joo, okay. Nyt otetaan mun luurista. What's up? Mä voin tulla eri numeroa, mä vähän, mitä vittu. Niin. Näin, no, taas se Aapeli riivaa siellä. Kyllä, vittu joo. Joo. Mitäs meitä sitä pärät siitä, se on. No, mutta muuten helpotti tuossa, kun mä kävin tuossa vähän tuohon. Ja nyt taas takaisin jatsa aloitusta. Varmasti löysi rantain. Kyllä. No, niin. Joo, mut taas piuhat vähän pätkiin. Tunnelmaa vähän nostaa, tässä vähän päästään. Niin. Kyllä. Ja mitä äijät siellä, niin millainen päivä teillä on siellä? Luminen. Luminen on hyvin no, underground. Kyllä, aika no, underground. Underground. Kyllä. Hei, jos ihmisiä vaan kiinnostaa, niin sano ihmeessä, joku niin teidän kautta taas sinne Facebookiin. Kyllä. Ja tiedätkö niinku mitä? Sä olit joku tytön kanssa kirjoitellut. Haluatko sä lähettää sille terveisiä? Joo, hei, terveisiä. Tää on Niko Vaasasta. En tiedä, onko hän, kuuleeko hän tai ääntää tässä kuitenkin. Vanhasta Vaasasta. Joo. Kyllä. Joo. Näin on. Kyettää nyt kuitenkin sitten linkkinä lähtee eteenpäin tuonne, niin voit pistää eteenpäin. Jaha, nyt taas sua puhelin. Jees. Hei, palataan tuossa. Joo, laitapa Huli jotain musaa. Joo, kuullaan lakaan, että Kosmonautsia ja The Free Faller on biisin nimi. Jep. Niin, se oli laikaa ja niin poispäin. Joo, lähetys alkaa olla vähän tässä vaiheessa ja niin poispäin. Aika mielenkiintoista ollut. Kyllä. Nyt laitetaan vähän toisen tyyppistä musiikkia tästä, jonka esittää meille yhtye nimeltään The Fabs. Ja That's the Back I'm In on biisin nimi. Joo, näin. Laukku, jossa olen sisällä. Eli onko nyt kyse salakuljetuksesta? En mä tiedä. Thank you. panicking, I almost had it, and nobody really was having it. Like a minotaur trapped in a labyrinth, stuck in a shell like a mannequin, asking am I ever gonna be the man again? Trying to find a way out and they're trying to stop me. And if the gun cocks, make sure your bitches got me, cause I don't play that shit. And homie, you should've told, cause I'll be longing for death, probably more than you. And I'm ready to live more with Gitmo. Trust me, homie, this is what I live for. Should've let her know ain't no goal for me in this. And I don't live without vision, without a misfit. Yeah, out of gas, looking for the next station. But time ain't doing no waiting. Tearing up the whole building when I entered. Had to show the little low game playing. They were stiff as a statue. Then I gotta jump into this head coming at you. Right up and through the pain and the hurt and the rain and the dirt, straight for them work. Like there ain't no goal. Kicking like there ain't no gold. I'ma show what I'm made of. A duck of the haters. And kicking like there ain't no gold. Like there ain't no gold. Kicking like there ain't no gold. I'ma show what I'm made of. A duck of the haters. And kicking like there ain't no gold. Been damn, but this is the beginning. Get with one hand and with the other winning. Can't sacrifice my happiness for this shit. Do it from the heart and also for my business. Yeah, then it got taken for granted. What happened? Well, shit ain't going like you planned it. And they calling you dumb for, huh? Got me asking, now what do I run for? So let my dream come to me now when I breathe. Ain't finna chase it, cause ain't got a need. Everything costs, no one ain't shit for free. Giving myself to everyone, but no time for me. Create the best shit that has happened today. Ain't nobody wiping these tears out, only me. Touching out of Sicily from the skull gutter. And just like they left me, I'ma leave this motherfucker. Huh, huh, huh. Can you believe this motherfucker? He ain't down for us. Ain't rapping in our language, nigga. Go back to where you're from, we can't stand you. Then tell me why you motherfuckers running after. Right up, everybody you fucking with the bastard. Cause my life is a disaster. But it's a fresh start, and from the ashes I make my best art. Can't call me a copy of false and imitators. Balls up on your fingers and soft, cause you're hating them. Hold the mic off and I talk some mixed offense. Homie, I'm made in the land of the lost. And I say I'm sorry, mommy, daggedy and kamikaze. Got your lies on me like the paparazzi. Pray it out, spoken, this is people all inside me. Cause I'm a best of all bad, kicking like the rain, no gold. No niin, ja hei, suli veivaa. Vielä viimeiset hitaat ja seuraavaksi ensi viikolla meillä on taas vieraita. Joo. Ja oliko sulla ensi viikolla vai oliko mulla ensi viikolla? Sulla oli ensi viikolla, mulla no, seuraavalla. Se taisi olla jotain industriaalimöykkää. Joo, niin sä sanoit. En muista vielä tarkemmin, mutta se selvii ensi viikolla jo. Jep, pysykäähän sitten kuulolla. Paha lähtöbiisit, niin... Lähdetään kiitä täältä. Okei. Okay. Joo, ja sitten tulee tuota, niin, no. Jonti ja Sakan tahdeissa mennään. Heippa. Kohti lumimyrskyä. Näin on. Heipä. Joo, mä olin itse töissä tässä kyseisessä vartiointiliikkeessä. Ensimmäisenä iltana mä otin jossain ojan pohjalla ja vahditti jotain muuria. Sitten tota... Siinä oli mun lisäksi 5 vanhempaa vartijaa ja tää kenttäpäällikkö. Sitten me oltiin jonkun aikaa maattu siellä, niin nämä muut vartijat sitten rupes penäämään multa, että onko mä kovana. Ja mä en ymmärtänyt sitä siinä vaiheessa ollenkaan. Mä ajattelin, että se on vaan jotain hurttia äijähuumoria ja sitten kuitenkin jankutti sitä. Ja sitten jossain vaiheessa tää kenttäpäällikkö sitten tuli mun viereen sinne makaamaan ja suomeksi sanottuna tarttui ihan munista kiinni ja mä suoraan mä hätäännyin siinä ja ymmärtänyt ollenkaan. Ja sitten tämä kenttäpäällikkö vaan sanoi, että älä välitä, että viimeistään sitten kun takaa jo alkaa ja viimeistään siinä vaiheessa kun pannaan poikia rautoihin, niin koko tiimi on taku varmasti ihan kivikovana. Aamusti ilta myöhään hämärästä aamu koittoo. Paetaan todellisuutta ja taloudellista voittoa. Niin ja tietysti kiroillaan niin vitusti, et radiosoittoa tuskin tulee liikaa. Niin ja mitä tulee viinaa? Se on piinaava emäntä, mun piru kova piika. Tajuhan sen itekin ja oha toi nyt tyhmää. Taas tili näyttää tyhjää eikä kätestää yhtään. Silti pitäis maksaa mitä on muunnettu. Vittu kun ois muutti lähtee landelle tuulet. Tullut stadi pitää ottees vuorokauden ympäri. Jos ei oo keikkaa niin sit on jonkun synttärit. Näin se kohtalo katalla koura juottaa. Väki juomaa juovaa älä suotta. Kanna huolta huomisesta tartu hetkeen. Kun promilletto kohillaan on olotila letkeen. Ja tulos on se taso saamattomuus. Ettei sitä selittäis ees raajattomuus. Aika saada totuus puuhoille ja kuuppaa kuosiin. Mä en todellakaan koita tehdä ratasuudet muotiin. You fool. You're headed in the wrong direction. Mustin päivä mun elämässä, mä vannon et se on takana. Tollasen valan takajana voi olla vaan saatana. Se on normaali, sitä on tiensä valinnut. Oravan pyörässä kipannut, tehnyt mitä onkaan halunnut. Muffeli darra, meininki on smoothi. Saanut syötyä puklaamat, pahin on ohi. Jos se siihen menee, kännissä on vittumaista. Turha kai sitä enempää sisuskaluja raiskata. Vois luivaa evakkoa, vaikka Lappi. Lappilaiset on kovi, kaataa parempi jäädä koti. Ottaa taistelu kuosiin, pitää naisesta huolta. Lakata kitisemästä, litkimästä jumalten kusta. Halpaa viinaa, lippatukka, räppi, täkyjä nuorille. Omistan tän persen, huorakadun ruusuille. Sä olen nihkeempesti, nihkeempi kuin voi tajuu. Ei byge räppää asioista, mistä ei oo haju. Siit mä tiedän jotain, kun on ympäri vuorokauden huonona. Sijaitokyvyn rajoilla, sielun elämä muhjuna. Torilla, rapussa, sillan kupessa. Paskamaisia tarinoita ilman onnellista loppua. Mikä siinä on, kun ei saa mitään aikaiseksi, sitä tuntee itsensä vanhaksi ja raihnaseksi, kun on jo näin nuorena, harmaat hiukset huolena, mä lepään vielä päivän, mut katellaan huomenna. Tai ehkä ensi viikon puolella, loppupeleissä projekti pykähtää vuodella. Ja ihan niin kuin joka vuosi, jonka tuhlaa, dokailen ja lupailen, ois aihe juhlaan. Joo, onneksi olkoon ja kiitos, kiitos, synttärit juhlittu vajas viikos. Tareet täynnä, mut ei oo tarpees kypsää. Pysähtyis hetkeksi ja opettelis lypsää. Eli edelleen tyhjät taskut ja postilukust satelee. Sakot ja laskut, toisaat ei oo mun tyylistettiin. Ulkopuolet syylist, sitä paitsi nykytilanteen se on jo suht tyytis. Niin jos saka, kaikki on vittu hyvin. Koputa puuta, kystä vittu tylli. Lähiössä, stadissa, landella, joka paikassa. Paskamaisia tarinoita, mut joskus jutut natsaa. Ja se on vittu parasta.